Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Det handler om VM i Katar, og jeg synes, det er vigtigt at tage op en gang imellem, fordi man nogle gange måske glemmer, hvor vildt det er, at der skal være VM i fodbold i Katar i 2022. I sidste uge blev Michel Platini, tidligere præsident for det europæiske fodboldforbund UEFA, og tidligere formand for det internationale fodboldforbund FIFAs tekniske komité, anholdt og afhørt om sin rolle i sagen om korruption i forbindelse med, at Katar blev tildelt det her verdensmesterskab. Og det har fået debatten om mesterskabet til at blusse op igen, og herhjemme er der flere og flere røster, der mener, at Danmark allerede nu skal melde fra til det her VM. En af dem, det er dig, Mathias Sindberg. Velkommen til. Jo, tak. Du er journalist på Information, og du har skrevet en leder med titlen "Accepterer vi VM i Katar? Accepterer vi hvad som helst, så længe det handler om fodbold?" Hvad mener du med det? Jeg mener grundlæggende set, at man bør boykotte VM i Katar, fordi det er... Man kan sige, at det er det mest ekstreme og groteske eksempel på en generel sådan, moralsk krise i fodbold. Fodbold som er udviklet sådan en reservat, hvor at de moralske rammer og regler, der gælder i det øvrige samfund, simpelthen er sat ud af kraft. Det gælder særligt i forhold til de økonomiske rammer omkring fodbolden, hvor ingen penge lader til at være for snavset til at være god nok til fodbold. Det er uanset om det er det russiske energiselskab Gazprom, der finansierer Champions League, eller ejerskaberne af klubberne, som det er jo blandt andet også Katar og en række andre totalitære stater. I tilfældet med Katar, som jeg mener er det mest ekstreme, der er det jo, forholder det så både sådan, at Katar sandsynligvis har bestukket sig til slutrunden. Derudover så har de bygget en lang række stadions, de jo ikke har brug for udover slutrunden, som er bygget af asiatiske migrantarbejdere, hvor en meget stor del af dem er døde. Man anslår, at mellem 1.000 og 4.000 af dem er døde, og dem, der ikke er døde, arbejder under nogle meget, meget, meget kritisable forhold. Jeg synes lige, jeg kunne høre nogen ude på gangen, men det er måske bare mig, der... hvad synes du er det værste? Jeg synes, det værste, udover det værste, det er selvfølgelig det her med migrantarbejderne. Det er, hvad skal man sige, at de arbejder under umenneskelige, slavelignende forhold, for at vi andre kan have en stor fodboldfest om 10 år. Det er på alle mulige måder moralsk forkasteligt. Det er der mange ting i fodbold, der er. Nu nævnte jeg selv det her med ejerskabsforholdet og pengebeløbene osv., men det er jo ikke noget nyt, at man har den her slags etiske dilemma i fodbold. Bare for et par måneder siden blev der holdt Europa League-finale, som blev holdt i Baku i diktaturstaten Aserbajdsjan, hvor det var sådan, at en af spillerne for Arsenal, Henrik Mkhitaryan, han er fra Armenien, som ligger i konflikt med Aserbajdsjan, og kunne altså ikke deltage i den her finale. Og det er ligesom at Katar et godt eksempel på, at i fodbolden, der har pengene altid forrang for, hvad der er godt for spillet. Og det er jo på en meget åbenlys måde også tilfældet i forhold til VM i Katar. Katar er en lille ørkenstat, hvor det er helt ekstremt varmt om sommeren, alt for varmt til at spille fodbold. Så derfor har man jo også indrettet det sådan, at vi nu for første gang skal holde et VM om vinteren midt i klubsæsonen. Og det, igen, det er jo meget svært at argumentere, for det ligesom er for spillets skyld, eller fordi det kan praktisk mening. Det er, tyder alt på, fordi at der er nogen, der har fået nogle penge. Altså igen, pengene har ligesom fået forrang i forhold til, hvad der er godt for spillet. Og de har jo, så vidt jeg kan forstå, altså fiflet sig til det her verdensmesterskab ved at have en rigtig god forbindelse til Frankrig. Er det rigtigt? Blandt andet, men der er jo også meget stærke indicier for, at en masse afrikanske delegerede i FIFAs eksekutivkomité har modtaget penge for at stemme på Katar. Mm. Mathias, jeg vil gerne tale med dig lige om lidt om... altså om det her med, altså om det overhovedet giver mening om et afbud. Vi er jo bare et lille lorteland, og vi er jo ikke engang særlig gode. Så altså, hvis vi står som den eneste og siger, vi er helt op på den høje hest moralsk, men det kommer jo nok til at foregå alligevel det her VM, så det vil jeg tale med dig om lige om lidt. Men jeg har forholdt din kritik til Jakob Højer, der er kommunikationschef i DBU, og det synes jeg bare lige, vi skal høre her, så taler vi videre efter det her klip. Der er alt muligt grund til at have et kritisk blik på VM i Katar. Det er ikke DBU, der har taget en beslutning eller været med på den beslutning, der blev truffet tilbage i 2010. Det er en beslutning, der blev truffet i FIFA Exco, som det kaldes. Og vi har ikke støttet det, hvis vi har haft mulighed for at stemme. Omvendt, når beslutningen så er truffet af et flertal der, selvom det var under nogle omstændigheder, som der også er grund til at være kritisk omkring, så har vi det sådan, at så kan det ikke være en sportsorganisation, der alene skal gå forrest i at lave et boykot af Qatar. Boykot på det niveau er en stor politisk beslutning. Det er noget, som et flertal i Folketinget bør forholde sig til, og det bør også være boykot af andre aktiviteter i Qatar, det vil sige erhvervslivets investeringer og samarbejde, men også de diplomatiske samarbejder, der er. Og det er ikke sket, og derfor mener vi ikke, at det er et herrelandshold, der bare skal blive væk. Mm. Men kan man ikke sige, at det er lidt et argument om, at altså de andre gør det? Der er andre, der handler med Qatar, og så må det ligesom være regeringen, der beslutter, at vi ikke handler med Qatar. Altså hos DBU, der kan I jo godt. I kan jo godt bare sige, vi kommer ikke. Der er simpelthen for mange slavearbejdere, der dør under det her arbejde, til vi ligesom kan se os selv i øjnene. Men omvendt, så er det et argument om, at vi er ikke sat i verden for at drive udenrigspolitik. Det er flertal i Folketinget, der er det. De folk, der arbejder med DBU, de har forstand på at udvikle fodbold, både børnefodbold og landsholdsfodbold. Vi sidder ikke og har store ekspertiser inden for udenrigspolitik. Og når vi tager en dialog med dem, der har det kan være Amnesty International, det kan være fagbevægelsen, som vi har haft en dialog med de sidste 3-4 år om forholdene i Qatar, så anbefaler de heller ikke et boykot. De vil hellere, at vi gør det, vi har gjort de sidste år. Vi har besøgt Qatar i flere omgange og haft det, vi kalder en kritisk dialog. Og det vi er helt med på, at det har ikke ændret alt til at være helt perfekt, men der er faktisk nogle forbedringer. Vi var dernede i november 2016, vi har været der igen i år i 2019, hvor jeg selv var med dernede. Og ILO, den internationale fagbevægelse, siger til os, at de besøg er med til at sikre nogle fremskridt for nogle af migrantarbejderne. Der er flere af dem, der har, og det lyder jo helt banalt, har fået mulighed for at beholde deres eget pas. Der er flere steder, hvor der er fået noget mindsteløn ind. Der er flere steder, hvor der er lavet nogle klageinstanser. Det er bitte, bitte små skridt på en meget, meget lang vej til at have nogle ordentlige forhold dernede. Men det er altså den måde, hvor vi faktisk forsøger at være med til at påvirke udviklingen i Qatar. Du siger, at I ikke er eksperter i udenrigspolitik, men I er jo en stor organisation, og det er jo i virkeligheden altså et moralsk spørgsmål, og det er jo ikke altså hakket i sten, at alle lande skal deltage i alle VM. Tror du ikke, at hvis nu I siger nej, at så var der nogle andre, der måske Sverige, der også sagde nej? Jamen det vi jo faktisk har gjort i denne forbindelse, det er de besøg, vi har haft i Qatar sammen med vores nordiske kolleger. Vi har været der sammen med Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne har været med. Og den måde, vi har gået til det på, er at tage en kritisk dialog, fordi vi tror, at det kan skabe nogle større forandringer. Jeg tror i det store hele, hvis vi udeblev på VM, så er der absolut ingen, der vil lægge mærke til det. Så vil det ikke få en stor effekt. Jeg tror faktisk, at vi kan få en større effekt på den her måde at have en kritisk dialog. Men må jeg ikke vende tilbage til udgangspunktet, der hedder, at hvis vi skal tage en boykot af Qatar, så bør det være en boykot, som også omfatter erhvervslivets samarbejde. Så bør det være en boykot, der bliver truffet fra politisk hold i flertal i Folketinget. Er det ikke bare noget, I siger, fordi I helt vil gerne være med til VM, og fordi at det bliver svært for jer i forhold til FIFA, hvis I ligesom melder pas til det her VM? Nej, det er fordi, vi principielt mener, at det kan ikke være et fodboldlandshold, eller for så vidt et håndbold- eller et atletiklandshold. Der er VM i atletik i Qatar senere på året. Der har været VM i håndbold dernede. Det må ikke være de atleter alene, der bliver taget som gidsler i en eller anden enkeltstående beslutning. Så bør det være et folketingsflertal, der siger, nu ønsker vi at lægge pres, ligesom vi gjorde tilbage i Sydafrika, hvor der også var et sportsligt boykot af Sydafrika i mange år på grund af apartheid, ligesom vi oplevede, og det var jo så paradoksalt nok det, der førte til en fodboldtriumf i 1992, et boykot af Serbien efter krigene i det tidligere Jugoslavien. Og det er altså politisk betinget boykot, hvor der bliver truffet en beslutning inde i Folketinget. Det kan ikke være op til et sportsforbund, uanset om det er DBU eller håndbold eller atletik eller hvad det måtte være, og skulle stå på den del af det. Der må vi have vores folketing på banen. Ja, det er ikke nogen typer, jeg normalt hører sig, altså udtale sig særlig meget om det her emne, og nu der er jo også lige en kabale, der går op i dag med ministre og sådan noget. Vi har sikkert ikke lige tid i dag til at svare på det som det første. Det er ikke noget, der har fyldt meget i valgkampen, kan man sige. Nej, det er rigtigt, men omvendt så ved jeg, at mange af dem har faktisk en holdning til det her. Vi har jo haft dialogen ind til det, der hedder kulturvalget i Folketinget, og også præsenteret dem for vores måde at føre det, som vi beskriver som en kritisk dialog med de bitte små fremskridt, der så er på den front. Ja. Og det har der været en anerkendelse af. Der er selvfølgelig nogen, der godt kunne tænke sig, at vi var gjorde endnu mere. Der er nogen, der måske siger, at man skal overhovedet ikke blande politik og idræt og sport. Og der er forskellige holdninger, som der jo heldigvis er i Folketinget. Men der er også en forståelse for, at hvis der skal være boykot, så er det et flertal i Folketinget, der skal tage det. Det er den opbakning, vi har oplevet derfra. Og det er egentlig også det, vi hører både Amnesty og LO har vi haft med på de her ture i Qatar. Vi har senest haft det, der hedder BAT, med deres ekspertise inden for for bygningsarbejdernes forhold. Ja. Men man kan jo også sige, at I på en eller anden måde sidder og venter lidt på jeres hænder, mens det bliver værre og værre. Altså, de her stadion skal jo bygges i et land, hvor der ikke er stadion i forvejen. Så man har hævet en masse migrantarbejdere ind fra Bangladesh og Nepal. Og det er jo lidt svært med de her nøjagtige tal på, hvor mange der er døde, men der er jo et estimat på i hvert fald mindst 1000, der er døde. Og det er jo til forskel fra, hvad skal man sige, VM i Brasilien og VM i Rusland, som jo også er to sådan halvkorrupte lande. Men de har en fodboldkultur, de har jo de her stadion, så der er jo ikke på den samme måde risiko for de her arbejdere. Er I ikke med til at legitimere den her måde, Qatar gør det på, ved at I ikke siger fra? Jeg skal ikke forsvare, hvordan forholdene er i Qatar. Jeg har selv været nede og se, hvordan man bygger nye stadion, så jeg kan også tvivle på, at de her, 6-8 nye stadion, der bliver bygget, at de faktisk har en funktion i Qatar efter VM i 2022. Og det synes jeg er dybt problematisk, at man ikke har en bæredygtighed. Det, jeg synes, vi kan gøre, det er, at vi kan påtale det. Vi kan være med til at sikre, at de arbejdere, der er der, får bedre forhold. Og det, vi så har gjort samtidig i kredsen af nordiske lande, er, at vi har prøvet at påvirke de beslutningsprocesser, der er i UEFA og i FIFA, når man tildeler de her værtskaber. Og i valget af VM-vært i 2026, fordi den beslutning er faktisk allerede truffet, der blev der lagt stor vægt på, at det skal være meget mere bæredygtigt, at man bliver nødt til at skele både til arbejdsrettigheder og menneskerettigheder. Og der blev valget faldt på, at USA, Mexico og Canada skal være VM-værter i 2026, frem for Marokko, der også havde budt. Og det var blandt andet med argumenter om, at man i USA, Canada og Mexico allerede har de stadions og ikke skal ud og bygge en masse nye. Så det her, det ændrer ikke forholdet i Qatar, det er jeg helt med på, men jeg synes, der er nogle forbedringer på vej på den internationale fodboldscene, og at man, og det håber jeg, Safs Husmer spørger til at sige, undskyld mig sproget, at man har lært af de knap så gode omstændigheder, der var omkring beslutningerne omkring Qatar. Mm. Mathias Sindberg fra Information, han skriver i sin leder her fra den anden dag, accepterer vi VM i Qatar, accepterer vi hvad som helst, så længe det handler om fodbold? Og det kan jeg godt forstå, at han skriver, omvendt må jeg også drille ham lidt og kalde ham det, vi kalder en mandagstræner, der altid kan sidde udenfor og sige alle de ting, der skulle have været anderledes, og når der blev spillet om søndagen. Jeg synes, det er lidt for nemt at sige boykot, og jeg synes også og håber, at han kan følge og anerkende de små fremskridt, der er, bittesmå fremskridt, der er i Qatar, men måske lidt større fremskridt, der er, når vi taler om beslutningerne om, hvor VM og EM og OL for den sags skyld skal ligge fremadrettet. Vi har lige set tildeling af vinter-OL, hvor Italien blev valgt, blandt andet med et oplæg på, at der ikke skulle bygges nye faciliteter. Det vil sige, at man er i beslutningerne omkring de her kæmpe sportevents, som er nogle kæmpe milliardinvesteringer, ligger mere og mere vægt på, at man ikke skal begynde at bygge en helt ny by, som så ligger øde hen, som vi har set det, blandt andet i Kina, og formentlig desværre også kommer til at se det i Qatar i 2022. Så der er en masse fremskridt, så jeg synes ikke, at billedet er så dystert, hvis vi kigger i det store, på det store perspektiv. Men er det ikke lidt naivt at tro på sådan nogle små fremskridt i en diktaturstat? Altså, de viser jo nok ikke, altså hvis I på en eller anden ekskursion dernede, så kommer I jo nok ikke hen de værste steder og ser, hvordan folk reelt har det. Er det ikke lidt naivt at tro på de gode ting i sådan et diktatur som Qatars? det er også derfor, at vi på ingen måde bare beror det på, hvad vi selv ser og selv bliver vist. Vi lytter til, hvad Amnesty siger til os. Vi lytter til, hvad ILO, den internationale fagbevægelse, siger til os. Og de siger, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange udfordringer. Men de siger også, at mellem november 2016 og januar 2019, vores to besøg, der er der faktisk sket nogle fremskridt. Og det er sikkert sket på grund af mange andre forhold, end at der har været en delegation af nordiske fodboldforbund dernede. Mm. Men det er med til at ligge et pres, fordi fodbolden tiltrækker så stor opmærksomhed. Vi har naturligvis haft stor medieopvågenhed, når vi har været der, og der har været skrevet om det i de respektive landes presse. Så jeg hører både Amnesty og LO og BAT og ILO sige, jamen det er små skridt i den rigtige retning. Der er stadig meget, der skal gøres, men blive ved med den kritiske dialog, det skaber større forandringer, end et boykot vil gøre. Ja, men man kan også sige, altså det her med at skabe forandring, så det kan være, der sker nogle små forbedringer. Der var også den her tyske dokumentar for et par uger siden, der er optaget med skjulkamera, som i, altså når man så den, så var det svært at sådan, tænke, at der var sket nogen som helst forbedringer. Altså skal vi ikke bare være lidt ligeglade med det, og så stå og så sige, hvis I, så længe I ikke ligesom sørger for, at der i hvert fald ikke er nogen, der dør fremover under de her stadion, så kan vi simpelthen ikke være med. Jo, men igen, vi kan jo ikke, det vi gør, det er, at vi lytter til de anbefalinger, vi også får fra Amnesty og fra fagbevægelsen, og de siger, at de vil hellere have, at vi bevarer en kritisk dialog eller et pres og kommer derned i nogle gange igen, for at, hvad kan man sige, holde øje. Og nu skal vi jo ikke overvurdere, hvad en delegation af nordiske fodboldforbund kan, men de vil hellere have, at det er den måde, vi gør det på, end at vi bare sætter os i godsøjne uden for rummet og siger, at vi vil ikke komme. De tror faktisk på, at vi med den vedvarende kritiske dialog kan skabe nogle større forandringer. Om det så betyder, at der er nul døde fra nu af, det sådan naiv er vi heller ikke. Der skal sikkert mere til. Nogle af de ulykker kunne også være der på byggerier, der ikke har noget med fodbolden at gøre, så det er jo et komplekst billede dernede. Jeg skal ikke forsvare, hvad der foregår i Katar. Jeg vil bare konstatere, at når vi spørger de rådgivere, vi har fra forskellige organisationer, så vil de hellere have kritisk dialog end boykot. Men altså, de har fået det på ulovlig vis, tyder det på, ikke? Altså, de har bestukket sig til det. Og så det her med arbejderne, der er alt muligt galt med det her VM, og det skal også spilles om vinteren. Altså, det er svært at tegne et scenarie op for et VM, der kan være meget værre. Altså, sådan, det er svært at forestille sig, hvor altså, et mere skandaløst VM, hvis du forstår. Jamen, det er jeg ikke uenig med dig. Jeg synes, der er rigtig mange udfordringer. Jeg synes, der er en udfordring, der hedder, at det skal spilles om vinteren. Det ødelægger hele turneringsplanen i det meste af Europa og det meste af verden. Det skaber kæmpe problemer for vores klubber. Alligevel kommer spillerne til at spille i en varme, som bliver en kæmpe udfordring. Så selvom de laver aircondition, der kommer ind under sæderne, og hvad vi nu end er blevet præsenteret for, så kommer det rent spillemæssigt ikke til at være optimalt forhold. Og som sagt, så synes jeg også, at stadionbyggerierne er dybt problematisk. De bygger 8 kæmpe dyre stadions. Et af dem, det pakker de ned igen. Et af dem, det halverer de, og så fjerner en tribune. Men der kommer til at være stadion, som ikke bliver brugt bagefter i en nation, der kun har, hvad er det, 300-400.000 indbyggere. Så der er masser af ting, som er problematiske. Det er vi fuldstændig enige om. Her var det Jakob Højer, der er kommunikationschef i DBU. Og på sms-rullen fra jer lyttere, der er der ikke meget opbakning til Jakob Højer. Der er en, der skriver, elitær idiot. Der er 1.000 døde, og du er okay med det. Og sådan fortsætter det faktisk bare på sms-rullen her. Så, men altså, Mathias Sindberg, du er stadig i studiet. Du har skrevet den her leder om, at Danmark bør boykotte DBU. Nu bliver du kaldt en mandagstræner, der kan komme bagefter og så være den kloge. Hvad siger du til den kritik? For det første, så, som jeg forstod det, så havde Jakob Højer eller DBU i øvrigt ikke været med til at træffe beslutningen. Så jeg vil gerne være mandagstræner, hvis det er i forhold til beslutningen om at lægge VM i Katar, som jeg finder grotesk. Noget andet, som Jakob Højer siger, det her med, at ved at ligesom bevare den kritiske dialog, så kan man skabe fremskridt og så videre i Katar. Den tanke kører jeg grundlæggende set. Jeg synes, det er meget naivt. Det er muligt, at der arbejdsforholdene er blevet lidt mindre slemme, og der dør lidt færre mennesker om året, end der gjorde for nogle år siden nu. Men det er en ret banal kendsgerning, at de der arbejdere slet ikke skulle have været der og bygget på de her stadion, hvis ikke de havde lagt VM i Katar. Noget andet, det er den der EU forestilling om, at Katar investerer i Paris Arrangement, fodboldklubben, eller bruger milliarder af kroner på VM ud af en eller anden kærlighed til spillet. Altså, Katar bruger det her som en reklame for landet Katar. Så hvis det gør noget, så konsoliderer det diktatoriske regime i Katar. Altså forestillingen om, at nu kommer der VM i fodbold, og så fører det lige pludselig til en eller anden brist i regimet, der fører til frihedsrettigheder og progressiv fremtid i Katar, men er helt grotesk. Man kan i hvert fald konstatere, at det er ikke den kalkyle, regimet i Katar har lavet, når de nu har investeret mange milliarder i den her branding-kampagne. Danmark er jo for tiden ikke sådan voldsomt gode til fodbold. Så vi kommer nok ikke til at vinde VM i hvert fald. Så tror du ikke, det... Altså, hvis nu Tyskland og Frankrig og Spanien gik sammen, og Brasilien og Argentina, vi boykotter, så ville der jo ikke være noget VM. Men tror du, det har nogen som helst impact, hvis Danmark siger nej? Det tror jeg, det vil have. Jeg tror ikke på Jacob Høj, når han siger, at det ikke vil have nogen effekt overhovedet. Men jeg mener egentlig ikke, det er så relevant. Altså, spørgsmålet om det har en praktisk effekt, synes jeg ikke er så relevant. Det er først og fremmest et politisk og moralsk spørgsmål. Altså, jeg synes personligt, det er blevet svært at være... Jeg holder utrolig meget af fodbold, men jeg synes, det er blevet svært at være fan af fodbold på en uskyldig måde. Og igen, lige for at sige det, det er ikke, fordi jeg mener, at man skal knæse et eller andet puritansk princip om, at alle lande, der afholder VM i fodbold, de skal leve op til fulde til alle vores standarder for menneskerettighed og demokrati. Når vi kalder det her en global sport, så må vi også acceptere, at lande fra hele verden, også lande med andre værdier end os, kan afholde det. Det var også tilfældet i 2018 i Rusland og i 2014 i Brasilien osv. Den afgørende forskel er jo bare, at det er store kulturnationer med stolte fodboldtraditioner, som på en eller anden måde også har et legitimt krav på at holde VM i fodbold. Der er også masser af gode argumenter for, at man skulle holde hold. At det var Mellemøstens tur til at have en afviklet VM-slutrunde. Man kunne have lagt det i Egypten, Tyrkiet, lande, der også er på kant med menneskerettighederne, men trods alt har en stolt, lang, ligefrem euforisk fodboldtradition, hvor man havde bidraget til udbredelsen af spillet, ligesom at de har en eller anden form for legitim krav på. Katar er et lille land på 2,5 millioner mennesker, hvoraf 80% af dem er underbetalte asiatiske gæstearbejdere. Der er alt for varmt til at spille. Der findes simpelthen ikke gode argumenter for at holde den slutrunde i Katar. Hvorfor at det her er et fornuftigt sted for fodboldfans at trække en streg i sandet og sige, her tæller ikke længere. Der skal trods alt være grænser for det moralske udfald i fodboldsporten. DBU, de kaster ligesom aben videre i forhold til det. De siger, de ikke er eksperter i udenrigspolitik, så de har allieret sig med Amnesty. Hvad siger du til den måde at argumentere på? Jeg synes for så vidt, det er udmærket, at de har allieret sig med Amnesty. Men den der, det er ikke vores ansvar, det har vi ikke noget at gøre med. Som henviser en eller anden forestilling om, at politik og sport er fuldstændig adskilt. Det synes jeg for det første ikke der. For det første, fordi det her VM er blevet kuppet af et politisk regime i Mellemøsten. For det andet, fordi det er jo ikke et princip, DBU ellers følger. Altså, DBU laver også kampagner imod racisme, eller de har lige lavet et ligestillingsudvalg. De har en stor kampagne mod homofobi. De involverer sig altså i politik, og det er jo svært at betragte det som andet og mere end en brandingøvelse, når de så samtidig er villige til at sende et hold til et land, hvor der er dødsstraf for homoseksuelle. Jacob Høyer, han siger jo også, at hans fornemmelse er i FIFA og UEFA, der er der kommet, altså fordi der har været de her skandaler om Katar. Så hans vurdering er, at de tildelinger, der har været siden, der har man kigget bort fra lande, der måske ikke var så gode, og så fundet... Han ser i hvert fald forbedringer i FIFA generelt. Det er muligt, og det vil jeg da byde velkommen, men man kan vel konstatere, at FIFAs nuværende præsident Gianni Infantino, han sidste år sagde, at han regnede med, at VM-slutrunden i Katar ville blive den bedste nogensinde. De signalerer jo ikke umiddelbart, at det har der har været sådan massiv selvransagelse i organisationen, siden man besluttede at give VM i Katar i 2010. Du skriver i dit indlæg, at fans bør slukkes fjernsynet. Tror du ikke, det vil være en meget lille... Hvis nu det kom ud, og der kun var 20.000 serier i Danmark, tror du ikke, det vil være en meget lille, hvad skal man sige... Det vil nok have en meget marginal effekt, men igen, så mener jeg heller ikke, at det her det er et rent praktisk spørgsmål, og det vil jo også være en... Det vil faktisk være en politisk handling, som jeg selv vil have så svært ved at gennemføre, at jeg ikke føler, om jeg kan sidde og love noget her. Ja. Men jeg ved da grundlæggende set, det er et moralsk spørgsmål. Og samtidig så mener jeg ikke, at det er en naturlov. Altså, jeg mener ikke, at det er givet, at fodbold skal drives så inkompetent og umoralsk og... moralsk forkasteligt, som det bliver gjort i dag. Og det mener jeg ikke, det er en naturlov, det kan godt ændre sig. Det kræver bare, at vi i et eller andet omfang begynder at sige nej til de mest voldsomme og mest frastødende excesser. Men du siger, at du ved ikke helt selv, om du kan holde det, du lover, eller det, du opfordrer folk til i dit indlæg? Nej. Selvfølgelig. Jeg skal da også se Danmark, hvis de skal spille det der vanvittige VM. Så skal vi jo sidde herhjemme i kulden og skrue op fra radiatoren, og så se Danmark mod Honduras. Det bliver jo fuldstændig vanvittigt. Og uanset om man tænder, vil det være svært ikke at have en bestemt smag i munden, når man ligesom nyder en eller anden kulturel fodboldfest, som man udmærket godt ved, uden at det farverige som er bygget på filippinske gæstearbejderes lig. Mathias Sindberg, du er journalist på Information og har skrevet en leder om, at vi bør boykotte VM i Katar. Du skal have tusind tak, for at du kom. Det var slet. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. I fredags, der spillede superstjernen Sting i Holstebro en open air koncert ved Musikteateret. Og den koncert, ja, den var min gæst i aften på telefon, Troels Frøk her, ikke særlig glad for. Troels, er du med? Ja, det er. Troels, du havde den blandede fornøjelse at anmelde den her Sting-koncert til musikbladet GAFA. Og jeg kan lige så godt afsløre, at du har givet 2 stjerner til den her koncert. Og der har efterfølgende været en del ballade, og det skal vi nok komme tilbage til på grund af arrangementet. Du kan rigtig godt lide Sting, og du har engang anmeldt ham til 6 stjerner. Hvad var problemet i Holstebro i fredags? Jamen, der var sådan set mange problemer, synes jeg. Altså, jeg starter med at skrive i min anmeldelse, at min koncertoplevelse var til 2 stjerner. Altså, der kan man jo godt sige, måske, hvis man bliver lidt teoretisk, og så siger, hvis jeg nu havde oplevet nøjagtigt den samme koncert i Musikteateret, eller jeg sidder i Musikhuset i Aarhus, ikke også, med, under gode forhold, hvor folk var kommet for at høre musik, så ville det godt være, at den havde fået 4 stjerner, den koncert. Men det var simpelthen hele min koncertoplevelse, som jeg synes simpelthen var så rædsomt. Altså, helt ærligt, så var jeg gået fra den koncert, hvis ikke jeg skulle have hørt det hele for at, ligesom, at anmelde det. Det lyder jo voldsomt, Troels. Ja. Prøv lige at køre sig igennem sådan din oplevelse. Hvordan startede? Ja, men altså, jeg kan jo godt, hvis vi har lidt tid, prøve at fortælle lidt om, hvordan sådan ting foregår. Jamen, vi har altså, masser af tid. Ja, det er godt. Fordi det tror jeg ikke, der er ret mange, der er klar over. Altså, det er sådan, at fotografer og journalister, de samles normalt til sådan nogle koncerter. Og så er det sådan, at fotograferne, de må kun være inde på pladsen de 2 første numre. De må kun fotografere under de 2 første numre. Og så har jeg aldrig oplevet det der med, at man skulle følges rundt. Det var lidt mærkeligt, alt hvad der skete faktisk. Altså, vi kom ind i baren, og det jokede vi jo lidt med, os journalister og fotografer, at nu skulle vi i baren i stedet for. Altså, og det var lige før musikken den startede, ikke også? Og så sad vi der egentlig i lang tid, og så fik jeg en sms om, at musikken var startet, og så tænkte jeg, det var da underligt. Og der var de ligesom gået, dem der havde med det at gøre. Så siger jeg, må jeg ikke have lov at gå ind til koncerten? Jeg er journalist, altså jeg skal jo... Jo, selvfølgelig, jo. Nå. Men så kom der så en venlig fyr, og så sagde han, vil du ind op foran, eller vil du ind om bagved? Jamen, jeg så ville da gerne ind op foran, ikke? Og så kom jeg så ind der, måske 10 minutter over 8, hvor Nora Blacksmith trio, de spillede. Og der stod jeg helt oppe ved scenen, og der var fremragende lyd, og de var virkelig, de var meget nærværende. Altså, hvis man kender det band, så er de meget nede på jorden, og spiller og synger helt fantastisk. Og de havde egentlig en god oplevelse med. Men der sker så det, at en halv time senere eller sådan noget, så bliver alle VIP's lukket ud. Og det er måske 300 mennesker eller sådan noget, som har siddet og fået god overgangsvin og lækre bøffer, og som er inviteret til den her fest, sikkert af deres firma, eller fordi de har så mange penge, at de ikke lige ved, hvad de skal bruge den til. Så er det jo en event, ikke også? Det største navn, der har været i Holstebro nogensinde, Sting, så det skal folk bare til, så de kan sige om mandagen til frokostpausen, at de har været nødt til at høre Sting. Mm. Hvilket der så er mange af dem, der ikke har, altså, fordi de har jo bare stået og snakket og vendt ryggen til scenen, og altså, det kunne lige så godt have været Rock Casino, de har været til. Altså, det havde været lige så stor en oplevelse for dem. Det er jo så min lidt provokerende påstand, ikke? Til med så har man så sat en af barerne helt op til scenen, sådan at, og det er jo der, folk står, som virkelig er interesseret i musikken, ikke også? Ja. Og så, da de der folk, de kom, så var jeg simpelthen nødt til at gå derfra, ikke? Fordi man kunne ikke, altså, det var simpelthen en kævlen uden lige, altså. Det var ikke til at holde ud. Så som jeg hørte sige, så Sting var ikke det store problem til koncerten. Det var simpelthen, at der kom så mange op foran scenen, som snakkede og snakkede altså, snakkede. Ja, det kan man sige. Og så altså, det var fuldstændig håbløs plads til at lave så stort et navn på, ikke? Altså, det er sådan en meget mærkelig plads, hvor der er nogle forhøjninger, nogle skråninger, som er lavet, som fungerer fint til den store skærm, vi har i Holstebro. Og der har man så prøvet at sætte nogle podier op ovenpå de der. Altså sådan, ja, det er lidt svært at forklare. Men det korte af det lange er sådan set, at højst en fjerdedel af pladsen, der kunne man se scenen. Altså der kunne man se de musikere, der spillede, ikke også? Mm. Og det er jo ikke godt, alt andet lige. Altså, der var... ja, det bliver man frustreret over, ikke? Altså, når man ikke kan være op foran, fordi der simpelthen er for mast, og fordi der er for mange mennesker, der snakker, så kan man bare... Ja, så kan man gå op på podiet der, og så kan man... Hvis man er høj, så kan man være heldig at se det øverste af Stings hoved. Men ellers så kan man ingenting se. Altså, som jeg fornemmer, du siger, at du regner med, at en 10-15% var kommet ud af de her knap 8.000 mennesker, var kommet for at høre musikken. Resten følte du var kommet for at snakke. Og 3/4 af pladsen, koncertområdet, der kunne man slet ikke se scenen. Det er korrekt. Du ender alligevel på 2 stjerner. Det er da meget godt, så. Ja, men altså, det var også det. Altså, jeg synes jo faktisk, det var svært at skrive den her anmeldelse, fordi... Altså sådan som jeg hører det, ikke også? Jeg har trods alt gået til koncerter hele mit liv og anmeldt for Gaffa i 13 år, ikke? Altså, så er det sådan noget, som Sting, han mærker med det samme, ikke også? At han kan jo sådan set stå og hoppe og danse, altså folk er ligeglade. Altså, det er de jo ikke. Der er jo nogen, der er begejstret, ikke også? Og der er jo også nogen, som bliver hamrende sure på mig, som læser min anmeldelse, som har haft en god oplevelse. Mm. Og det er da fantastisk. Det synes jeg, der er dejligt, altså. Men altså, og jeg har nær sagt, at det ville jeg sikkert også have haft, hvis jeg havde givet 1.200 kroner for at komme ind og spise og drikke årgangsvin og drikke 3 fadøl til 70 kroner stykket og sådan noget. Og ligesom havde bestilt barnepige og taxa, og så ville jeg fandme gerne også have en god fest, ikke? Altså, men jeg er jo ligesom djævelens advokat i det her, ikke? Jeg skal jo ligesom prøve at være lidt mere nøgtern og sige, var det nu et fedt arrangement jo til her? Nej, det var det ikke. Mm. Du skriver faktisk i din anmeldelse, Troels, skulle vi ikke bare lade de andre større byer om at lave koncerter med de helt store musiknavne? Det evner Holstebro til sydlandene ikke. Det er jo, altså, det er jo lidt hårdt skrevet. Selv når man har boet i Holstebro i 14 år, ikke? Det ved jeg godt. Men altså i starten, der var folk jo vældig sure på mig over det her. Også nogle af dem, jeg kender, og det synes jeg også er fint nok, at man er. Altså, jeg vil jo gerne sætte den tilbage i gang, ikke? Men efterhånden, så kan jeg jo se, at der er jo kommet over 100 kommentarer på Facebook, på de forskellige steder, hvor der står. Altså, efterhånden, så bliver der flere og flere, der siger, ah, det var egentlig også, vi kunne faktisk heller ikke se Stingen. Det var egentlig rigtigt nok, altså. Det var faktisk, og der er folk, der begynder at snakke om, vi burde egentlig også have nogle penge tilbage. Sådan. Altså, folkestemningen, den har ligesom vendt sig lidt i løbet af de her dage, der er gået siden fredag. Altså, det synes jeg er lidt sjovt. Ja, jeg kan bare lige sige, at Anders Jørgensen, der er direktør for Musikteateret Holstebro, som har stået bag koncerten, han har sagt et par ting omkring det her, fordi det viser sig efter, at du har skrevet din anmeldelse, at du ikke var den eneste, der har været utilfreds. Der var flere og flere kritiske ryster, der er så kommet efterfølgende. Ja, netop. Han startede med at sige, at han sidder tilbage med en fornemmelse af, at det hele gik skide godt. Ja, det kommer ikke bag på mig. Og så, men så senere har han altså i hvert fald medgivet, at det her, du siger med, at der var så mange, der ikke kunne se scenen, at man måske skulle have løftet det ene podie, hvor folk kunne stå på, hvad gjorde det lidt højere? Ja, altså, det var, altså der var virkelig mange ting, der var meget mærkelige ved det arrangement. Altså nu har BT kaldt det en amatør. Amatør er dem, der har arrangeret. Det er deres ord, men altså, det er jo derfor, jeg siger, lad os nu for pokker. Hvorfor skal vi i Holstebro gøre nøjagtigt det samme som vi i Herning? Hvorfor kan vi ikke gøre vores egen ting? Altså, hvorfor? Altså, jeg mener, de er så gode til, at have gjort det så mange år i Herning, og i Horsens og i Aalborg, og de der store navne. Hvorfor, altså... Der er jo masser af andre steder, pladser i Holstebro, hvor man kunne holde det her, men det skal jo, det skal jo pinedød være nede ved musikteater, sådan at VIP's, de bare lige skal gå ud, ikke? Og du ved, altså, det er lidt provincielt, altså. Man ved ikke helt, hvad det er, man har med at gøre. Det vil jeg godt påstå ud, selvom jeg ved godt, at det bliver upopulært på det. Ja, du skyder lidt i egen rede lige i øjeblikket. Ja, Troels. Ja, det kan man sige. men det skal jeg da bare lade dig gøre. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i musikteateret, ikke også? Altså, det har jeg virkelig, og jeg ved også, de har gjort, hvad de kunne sandsynligvis da, og kæmpet for det, og arbejdet næsten et år med det, ikke også? Altså, så er det også, jeg synes, jamen, når man så giver næsten 1000 kroner for en billet, så må man altså også forvente, at så kan man fandme se scenen, ikke også? Altså, hallo. De har sat scenen ned i et hul. Altså, og så er det sådan en enorm høj scene. Jeg har aldrig set så høj en scene, og så smal en scene, fordi der jo virkelig ikke er plads til den her scene. Og så havde han sådan tre gange lys ovenfor. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det eneste, man skulle gøre, det var jo at hæve scenegulvet 2 meter, for eksempel. Altså, alt det der snak med, at så skulle de hæve podierne, og så skulle man dit med den. Altså, det er jo for mig bare sådan, ej, jamen, fatter ikke, hvad det er overhovedet. Altså, det var et spørgsmål om at hæve spænge, ikke også? Så havde vi alle sammen kunne se. Ja. Altså, for eksempel, ikke også? Altså, men det er jo ikke mig, der skal sidde ligesom og skrive sådan nogle ting i en anmeldelse. Jeg skal, altså, det må de jo selv finde ud af. Men jeg tænker bare lidt, jamen, kan I ikke engang forstå, at man i stedet for at hæve alle folk, så kunne man jo hæve sting, ikke? Altså, det, jeg synes nogle gange, det er sådan lidt... Ja. Men jeg er en sur mand, som du skriver i indledningen, det er rigtig nok. Og det vil jeg have lov at være en gang, men andre gange, så er jeg meget, meget begejstret. Ja. Altså, og som der var en ven, der sagde til mig, jamen, hvis ikke du tør at skrive noget om mig, nok ligesom du har oplevet den koncert, så gider vi jo heller ikke læse dig. Altså. Så jeg ved godt, jeg stikker sådan næsen langt frem, men og får nogle tæsk for det, og det er okay. Altså. Ja. Ja. Nu har du i hvert fald fået luft her, Troels. Ja. Nå, jeg skal bare lige høre en sidste ting, fordi i sidste uge, der havde vi et indslag om alle de her gamle rockdinosaurer, der turnerer rundt, og mange af dem, de har dårligt noget stemme tilbage. Vi har lige haft Phil Collins, og vi har haft Mark Knopfler, mener det var, og så videre, så videre. Jeg skal bare lige høre i den sammenhæng, hvis nogen kan huske det indslag, vi lavede sidste uge. Sting, er han stadig sådan, altså hvis det nu var folk holdt kæft, er han stadig værd at se? Helt sikkert. Altså han er jo, altså, det er jo det, altså han er jo fuldstændig fremragende musikere og sanger og sangskriver. Og, altså, det er jo det hele det, ligesom går på. Var det nu et eller andet ligegyldigt band, ikke også? Men, og det er jo meget stille musik, og det er meget, der er så mange finesser i det, ikke? Altså, så det er bare, jeg mener, det er det værst tænkelige musik at stå og skvaller til, ikke også? Altså. Ja. Og det er så mangel på respekt. Og jeg ved godt, som der også er nogen, der har skrevet til mig, jamen på Northside, der kævler de også op. Og de kalder det, samtale, den store samtalefestival, tror jeg, de kalder. Men det kan godt være, altså det kan jo ikke, jeg har ikke været på Northside. Mm, men det gør det heller ikke bedre. Altså, nej, altså, så det er jo rigtig nok, altså det er måske, altså det er jo ikke kun i provinsen, de står og snakker. Men jeg så faktisk, fordi jeg kom til at tænke på det nu, jeg så faktisk, at det er 9 år siden, jeg skrev min første anmeldelse om, at folk de snakker helt vildt. Så det er jo ikke sådan helt heller nyt, altså det var Kim Larsen i Horsens, ja. Hvor han simpelthen blev så irriteret på folk, at han sagde, hold jeres kæft, tror I det er fjernsyn, I ser på, hvis I vil snakke, så sidder vi på ned bagi. Og det gjorde han. Altså, han var virkelig sur, ikke også? Og det er 9 år siden, så det er jo ikke noget nyt fænomen, så man kan sige, jamen, kan vi ikke godt få den diskussion af, hvorfor går man overhovedet til koncert, hvis man egentlig hellere vil til byfest, ikke også? Jo. Jamen, du har en pointe, Troels. Jeg ved, det er meget op i tiden. Der er mange, der prøver at lave kampagner og sådan noget. Men ja. Altså, jeg vil helst ikke være for moraliserende. Jeg kan jo ikke afvise, at jeg selv engang har stået og knævet løs til en koncert. Det må jeg indrømme mig selv. Det kan jeg ikke afvise. Det gør man jo, når man er fuld, ikke også? Ja. Det har jeg sikkert også selv gjort. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, det skal være sjovt. Altså, man har også lov til at snakke. Det er jo ikke... Altså, det er jo en fest, ikke også? Og det er jo bare musik. Det er jo ikke på den måde. Men når man ligesom... Altså, hvis det nu var Metallica, der spillede, så havde det sikkert ikke været noget problem med. Altså, fordi musikken var også meget lav, ikke også? Jo. Så havde man så for fanden bare skruet op for musikken, ikke også? Ja. Altså, men det var rent faktisk svært at høre. Ja. Folk snakkede, man kunne ikke se ham, og man kunne ikke høre ham. Nej, det var en ret